których chciałbym nie pamiętać, ale żadnej z nich nie chcę się wyrzekać. Jestem tym, kim jestem, dzięki nim jestem człowiekiem i wiem o sobie dużo więcej. Dzięki nim wiem, czym jest szczęście, wiem, ile mówią mi blizny na ręce. Wiem, co znaczą łzy, jak trudno wykuwa się mężczyznę z chłopca, jeśli nie jesteś Buddą i namiętności zbyt często cię zwodzą i życie kopie w dupę zbyt często za mocno. Ty nie czujesz żalu, idziesz dalej naprzód, bo wolisz ściść i upadać niż żyć na kolanach pełen fałszu. Stałem nad grobem koleżki, z którym w swoim pokoju nagrywałem pierwsze wersy. Są takie rzeczy, których chciałbym nie widzieć, nie prosić Boga, by następny dzień mu kulkę przynieść. Czasami myślisz, ile jeszcze wytrzymasz, ze świadomością, że wolność drzemie gdzieś w żyłach. Mylisz się, wybierasz źle, jak każdy z nas. Od losu kiedyś wszyscy dostają w twarz. Nie umiem żałować, bo to pycha. Ty masz tyle samo prawa do szczęścia, co każdy z nas. Robię salat, jestem pełen spokoju, czy chcę coś od świata. Niech zostawi mnie w spokoju, nie mam życzeń, żyję. I gdy będę odchodził, to powiem jak Stachura: niech żyje życie, niech żyje. Ktoś zdrowie pije za cud narodzin, ktoś płacze, bo właśnie ktoś odchodzi. W życiu tak mało mamy chwil, by się zatrzymać i pomyśleć, bo presja każe ciągle coś zdobywać. W życiu tak mało mamy czasu na modlitwę, naprawdę chowamy się za pozorów kurtynę. W życiu tak mało mamy czasu na miłość, bo ważniejsza jest teraz materialna przyszłość. Są rzeczy, o których chciałbym nie myśleć, nie prosić Boga, by myśli były jak serce dziecka czyste.